І ў гэты дзень многа дзяцей не прыйшло. Заняткі пачаліся ў час, але параска, было відаць, падалася ў клас без ахвоты. За гадзіну яна зноў раз і другі выходзіла з класа, нібы не магла дачакацца канца ўрока. Амаль адразу пасля таго, як адзвінеў званок з пераменкі і ў класах прыціхла, у калідоры затупалі боты. Крокі адразу спыніліся. Чуваць было, што з класа выйшла параска, яна з кімсьці ўзрадавана прывіталася, разам з ім ступіла ў свой пакой. Калі Ганна зайшла ў пакой, госць, не распранаючыся ў паддзёўцы, сядзеў на табурэце. Адно зняў каракулевую стаўбуном шапку, пакручваў у руках. Блішчаў шырокаю, ледзь прыкрытаю рэдкімі белявымі валаскамі лысінаю, Ганна пазнала госця. Парашчын дядька Зюравіч Іван Анісімавіч. Ветліва прывіталася. Апейка ўстаў, падаў ёй руку, запытаўся, як жывецца. Жывецца, грэх жалувацца. Назад не думаеш уцякаць? Назад мяне вяроўкай не зацягнуць. Ого, значыць, цвёрда, цвёрда. Ён ужо не толькі з усмешкай, а і з пашанай паглядзеў на яе. Тады зірнуў да параскі, мусіць, вярнуўся да перарванай гаворкі. Нічога не скажаш. Нарабілі клопату. У голасе яго былі нездавальненні і папрокалі, лагодныя паблажліва. Ой, не кажыце. Параска не таіла шкадавання. Апейка пакруціў галавою, момант штосьці затое надумаў, быў недзе далёка з думкамі. Потым ускінуў позірк, запытаў. Гайліса тут не было. Учора быў. І сёння, канешне, недзе насяленне, інакш. Ага. Апейка кіўнуў, узняўся, намерыўся ісці. Зірнуў на абедзвюх. Нібы разважаў развітацца, не развітвацца. А можа, перакусілі пакуль? Паспрабавала затрымаць яго параска. Потым. Ужо клопатны, засяроджаны, насунуў стаўбу, дзелавіта сказаў: «Ну, я к чарнаштану». На двары ён адразу адвязаў каня, ускочыў на таратайку і пакіраваў на вуліцу. І сёння параска не вытрывала, адпусціла дзяцей да часу. Спехам перакусіўшы, яна надзела хутка паліто, завязала хустку і знікла на вуліцы. За ёй неўзабаве адпусціла дзяцей Галіна, і ва ўсёй школе наступіла цішыня. За ўвесь дзень ніхто больш не паказваўся ў школе. Прыйшоў толькі, як заўсёды, да Галіны яе кавалер Пятро. Як звычайна, яна хапатлівая, вясёлая спачатку частавала яго, потым яны зачыніліся на зашчапку, і з-за дзвярэй даходзілі толькі ціхія галасы. Потым і яны сціхлі. Ужо збіралася цямнець, калі да Ганка хтосьці пад'ехаў. Ганна думала, што вярнуўся парашчын дзядзька, але каня прывязваў хтосьці незнаёмы, малады, чарнявы, ў скураной фуражцы, ў акуратнай добрай шынельцы. Праз хвіліну ён стройны, танканогі, у хромовых ботах, прухка і лёгка узбягаў на ганак. Пастукаў для прыліку ў дзверы і, не чакаючы адказу, ступіў у пакой. Ганна падала выгляд, нібы прыбірае стол. Калі ўвайшоў, адарвалася ад занятку, зірнула знарок. Без цікавасці. Незнаёмы кінуў прывітанне, мелькам паглядзеў на яе. Позірк яго чорных вачэй быў неспакойны і цвёрды і насцеражыў яе, але ён тут жа абыякава адвёў позірк. Таварыша апейкі не было. Голас у яго быў прастуджаны з хрыпласцю. Быў зранку. Это я ведаю. Цяпер не заязджаў? Не. Ён гаварыў Адрывіста ўпэўнена, зноў цвёрда, аж непрыемна было, паглядзеў на яе і зноў заўважыла ў яго позірку нецярплівасць і нібы недавер'е. «Вы хто?» У ёй ускінулася ўпартасць. «А вы?» Ён не чакаў, зірнуў, нібы не разумеючы. «Я?» Ён прыгледзеўся да яе недавольна, але ўжо з увагаю. Быццам хацеў зразумець, што за гэтым пытаннем. «Я Башлыкоў». Ён заўважыў у яе вачах незразумелае недавер'е. Яна яшчэ як бы чакала тлумачэння, і ён дадаў: «Сакратар райкома». Яна не ўтаіла здзіўлення. Бачыла яна Башлыкова ўпершыню, але прозвішча яго чула не раз. Башлыкова слухаліся, пабойваліся, і Ганне думалася, што ён высокі, плячысты, грозны з выгляду, а тут, аказваецца, звычайны, нічым не адметны чалавек, з выгляду нават зялёны хлопец. «А я Ганна», – адказала яна знарок паблажліва. Ён хацеў яшчэ штосьці запытаць, але стрымаўся. Зноў нездаволена павеў позіркам па хаце, ступіў крок, строга аб'явіў: «Я пачакаю тут». «Пасядзіце, табурэта не праседзіце». Але ён не сеў. То стаяў, то ступаў крок другі, вяртаўся назад, ступаў як бы стрыножаны і ўсё думаў пра штосьці сваё невядомае. Адно толькі відаць было, што думаў ён пра непрыемнае, важнае, якое гняло яго, якое рабіла яго старэйшым, непадобным да таго, якім ён здаўся Ганне спачатку, не хлопцам зялёным, а рана пастарэлым чалавекам, незвычайным, незразумелым. Яна мімаволі сачыла, як ён нецярпліва ходзіць, далёкі думкамі, і старалася адгадаць, што яго гняце так. Відаць, толькі што быў у сяле, хадзіў, глядзеў, і от, мабыць, успамінае пра тое, што пабачыў, пачуў, пахадзіўшы ў нашай гразі. От, мабыць, і гняце яго, у навінку, гарадскі ж сам, відаць. Гарадскі, не з нашых, балотных, можна і не пытацца, прысланы, пэўне, калектывы рабіць, вучыць цёмных нас розуму. Грамотны вельмі, не інакш, грамотны, канешне, не нашага поля ягада. Штосьці далёкае, адасоблівае і разам цікаўнае, прывабнае было ў гэтым гарадскі невядомы і цікаўнае, і дзіўна раўнівае, што от ён такі грамотны гарадскі, не іх поля ягада, таму, пэўне, і паставілі такога маладога над цэлым раёнам, таму і слухаюцца ўсе, маладыя і старыя, не глядзяць, што малады, апейку колькі давялося паспытаць усяго ўсякага, пакуль падняўся, займеў такое права, а гэтаму ўсё зразу. Гарадскі, адукаваны, канешне, яна думае пра яго не таму, што ён не кінуўся ў вочы. Нічога ў ім такога асаблівага, калі глянуць добра, і не відны вельмі, і плечы, што малалетка, і характарам, відаць, нялёгкі, просто не падобны ні на кого, што бачыла раней. Упершыню ўбачыць такого, чё ад гэтага. А наогул пустое ўсё гэта, схамянулася Ганна, не цікавіць яе ніхто, ані трохі. Яўхім, от што цікавіць яе. Ты тое, пра каго ніхто яшчэ не ведае. Ці ж гэта параска? Ці хоць бы апейка? Няхай бы сядзелі ўдваіх, гаварылі пра свае справы, То выходзіла на кухню, паліла ў печы, то вярталася ў пакой, для прыліку прыбірала, паказвала. Ёй няма чаго сядзець, склаўшы рукі. Заходзячы ў пакой, яна бачыла, што ён тупае і тупае, як на прывязцы. Часцей ён не заўважаў яе, нібы яе і не было блізка. Але калі-нікалі яна лавіла яго позіркі. Ён паглядваў недавольна, непрыхільна, быццам яна замінала яму. Ці, можа, так здавалася? Ад таго, што думаў непрыемнае, перажываў. Дзіўна, яна мімаволі чакала, што ён загаворыць, запытае нешта. Але ён маўчаў, тупаў і тупаў, далёкі, незразумелы.